Tita, Janita. Nan ya tiyar ba ka ban ya fangi mi diya ma gobar ka ba, len li bal dam kuli. Ki tuwa ki ya nguwa be mama, ki go boni tuwa ngan kulpo. Banda mari nilo ba kulpo ma biyarma. Ban ya buwa mi yan duwa ma, ki ya mani len binne ba, ki piya mi ding ma binne kulkani. Tumoko dankwa tiye yan luwa damba, ni ye ka ba leni binne yar ka ba. Tukba nan bombo ka biyal buoli kuli den dieti. Tedem pia kutuk tongu len lunu pon biarli ke tie lampondi ban ya nan yaba ko gon nanit liebmo amma o tienu tikandano ngambili len obuama ben ne pon den doade ya yonu o den faati la tie kel matte den tien ya tuna tie ka amma li tie on ninyin barma ya po o den faati kel ma ya maliema ya baptisma len utienu fomi wangwa pante mam ya po Utienu denten katikandano Jesu Kristi yartu po ufuom yeni kalkandi. Katimba ya mbali mumu asari, kalma ungamli ya po baba ya miyali nkambani, tinsukuni kibayari. La mama tiye mimaduku kama. Mbuwa ngambangi kigoy nyili po bo ngala. Kiyabin dani utienu ya tiendi ania atuwa ngamatiye mpo. Lani ngani kigoy pia mufuoma binipukuru po. Ama ngani luari libo fanli, len ya jam yela tora len akwana len ya niyama ntugul len libar mama ken malankul na apya fuma la apya mayuli ya nulon fiendi me parma ngan tundo yema kego pugul mi liyema len ya pendi ngan parle no ke banke o sindi o ba ke gwa ke tiendi ti tuwa mbiyari ke kuwane o yulti buulini ya swani alitema ya katikika akani Anjalge ke chwa ke tuwogni ni ko polisa dogonni kelma njare kemba yelan kané ku fawa banu kuli ngamwande ke bogoni libar mama bank ka chiamo sena leni apolo sa san kenli kele ba nda parba ni tieti lare ke tiya ya moko mbande ke ya tiend ania atuwa ngama tiempo ke ban freke ya bar yarin tiebu poti lare ke ban be ba nda tiennani ya tubun ka luon yen Ya ban yene lenni kulfuonda nga fuonde ti dalimba li dan dalini wutiyo ya ngamble ya yeleni ikuli.